بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. دا باب ده بیان دی قول د نبی علیه الصلاۃ والسلام کی کہ یا اللہ تدل تعلیم او علم ورکی د کتاب. دا مفعول به یا نبی تعالی راجی دی پر علمه کلمہ نه ذکر کړه، اشاره دلیل پری کې عموم د دا دعا هر څا له کول شي، نو کله علم فضیلت نه دا غي د پاره په دعا نشو کېږي. یا الله د علم او تعلیم د کتاب ورکي. حدیث په ذکر کې چې دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د ترجمي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له کړی و. غرض او مقصود د امام بخاری رحمه الله د ترجمه الباب سره دا دی چې د علم فضیلت ذکر کوي، چې فضیلت نه وي نو د دې لپاره دعا نشو کېږي. دارنګه دا ذکر کوي دیم غرض دا دی چې استاد له پکار دی چې شاګرد او طالب له دعا وکړي، او دریم غرض او مقصد دا دی چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فضیلت ذکر کیږي په دې کې. نو بیا اشکال دا دی چې دا فضیلت نشي ضرورت درسته په فضایل د صحابو کې ذکر وي کنه. نو چون کې هغه چې کوم دعا کیږي هغه علم دعا ده، او دلته کې کتاب شروع دی کتاب العلم، نو په دې مناسبت سره دا په دې باب کې ذکر کوو، په دې کتاب کې ذکر کوو. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم زد زان سر راجو خلوان رواية كراغلية ضمني إلى صدره دسيني سر راجو خلوان نماشم دسيني سر راجو خلوان لشي استاد شاگرد د سینې سره شفقتن راجختول شي، چې بلا خطره د شهوت او د اشتها نه وي نو بیا په دې کې سم مانعت او حرج نشته. کله اندیشه او خطره د شهوت وي نو بیا دا ممنوع دي. وقال او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو اللهم علمه الكتاب. یا الله دل تعلیم ورکی، علم و پوه ورکی د کتاب. د دې دعا په سبب کې په احادیثو کې دوه خبرې راغلي چې دا غي ملخص او حاصل دار خدمت او ادب. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدمت لپاره دی ولاړو، لوټه تیار نیولې واغی او د سپولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت په جوش کې راغله، دعا ورلو غوښته چې الله دې بچی ته د کتاب تعلیم ورکړي. اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. دا دعا داسې راغلي، الله د دین په هوور کې قران کریم د تفسیر علم ورکي، او دیم په دې کې ادب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مشکول ورسته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په ترجمه الباب المنعقد کې حدیث به ذکر کی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په طرف له ولاړ دی، ول ګس طرف له نبی اسلام بیا په طرف له کو دی ورسته کیدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل ځان سره برابرولو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب التکدید فار منعقد کی فزان له یو مقتدی دی یو دی ناغه د امام سره بالکل محاذات او برابر والی کو دی ګرستو بنی اگر چې عام جمهور اهل علم ویل ګرستی. ابن عباس رضی اللہ عنہ به نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم را مخکې کول دی رستو کیدو، بیا به را مخکې کول بیا بری رستو کیدو. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نفس وې څه شی وې د ځان سره برابر برابر مخکې کوم دی تر رستو کیږي. دیور لوی ابن عباس نه دی مناسب ته الله رسول او پیغمبر کی حدیث سره برابر ودریږي. دا دعا ور لږ دی ادب ادب د وجنه شوی و، دا رنګ د خدمت ته وجنه. صحابه کرامو کې ټول عالمان دی، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او عبد الله بن عباس رضی الله عنه دعا ور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کړه دی انتهایی ادب. او نبی اسلام ور له دعاګانې کړي دا قران لوی عالمان. دې دعا په برکت باندې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له حبر الامه ویل شي ترجمان القران وغلوی شي. باب متى يصح سماع الصغير. دا باب د بیان دی کې چې د ماشوم سماع د احادیثو دا کله صحیح کیږي او کله بقبلیږي. مراد د سماع په دې کې تحمل الحديث دی، حدیث را وصل او کله چې حدیث بیانې روایت کین او غیره ادا ویل شي. اسماع لبیا اداوی د اهل علم په دې کې اختلاف د سماع د صغير کله صحیح کیږي. ابن صلاح رحمة الله عليه في مقدمة كده مثلا مفصل ذكر قلي موسى بن هارون رحمة الله عليه عظيم محدث غبوي شكل يوم عشوم فرق بين البقرة والدابة دغوا ودخرب من كفر كل شيء دبر تميز فكوي ما بيعدد تحمل سيكيجي حديث تواوي وأداب بيرصد بلوغ نفس كي. إمام أحمد رحمة الله عليه بوي إذا عقل وضبط قال اجي يوم عاشور كي عقل او ده حديث يادول راشد عمر عمر لو رسي كي حديث يادول مشي دي بيقيم نبيادا ده تحمل سيده سماع سهيدا. بعض اهل العلم في ذلت قال ذكر كني بعض شل بعض في ذكالا في باب كي روايه ده محمود بن الربيع رضي الله عنه راشي قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يو حديث اوريد له او عمر ده في ذكالا ندين ابن صلاح رحمه الله عليه وعام اهل علم استدلال كي چې د سماع الصغير د پاره غسن چې دی یا سنی تميز چې دا پنځه کال دی. خو راځي هو صحیح خبره دا ده چې د دې د پاره د عمر څخه تهدید نشته. اصل خبره دا ده چې صوبي مميز وي او هغه په خبره باندې پوهیږي حدیث یادول شي نو د تحمل صحیح دی. کله به یو ماشوم د پنځو کالو وي او دا تميز په پاره کې راغلی او کله به یو ماشوم د پنځلس او شلو کالو کې او هغه به دا تميز نه راغلی هغه به صوبي مميز نشي ویلی. او کوم روایت چې دلته ذکر کیږي چې محمود ابن الربيع رضی الله عنه وایي چې په ځو قال هم د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث من ذکر نه هغه د خلینو په ما باندې وګرا شو لوي دا امر الله پته ده. نو په دې روایت کې دا نشته چې ګنې هم دغه 15 کال به وي او د 15 نه کم به سما شي نه وي. هغه صرف خپل بیان کوي چې ما عمر 15 کال او ما دا حدیث یاد کړی. وبه قال حدثنا اسماعيل مخي ذكر شو اسماعيل بن ابي اويس كذا امام مالك رايو او متكلم فيه راوي و امام بخاري ددنا انتقاء انتقاد سر روايات نقل في مطلقا نه. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اثان و اذا را متوجه شوه مراغله هم قداس حالت كي تيز شور على حمار اتان فخربان لي دا اتان يا صفت ته دا حمار دا پاراويا دا غين بدل لي او بعض ميل چه بالإضافة دا سيكي على حمار اتان فمونس دخرون من دراغله هم مطلب تنخردا اتان مونس لوي دي شي دخرون غلاه فإذا إضافة سرش مجابه دي بعد إشكال رأي شراخ وإضافة الشيء إلى نفسه دي وعام أهل علم دي لنا رواه وإذا إضافة الشيء إذان لو شيء حمار مخلول لو أتان فريك مؤنس على حمار أتان. وذي جواب داده كده كوفيين وفنين بان دا جائز دا شكرا فألفاظك اختلاف بين إضافة الشيء لنفسهم كيجي نحمار بيولة فالذكر دي أتان فبولة فالذكر را متوجه شوه ومز بداس حالت کی جسور و بخربان دی و انا یوم ایدن قدنا هستو الاحتلام او دو پتا غرض بان دی احتلام دنی زیشه وم قریب وم شده دی احتلام لورتن بلوغ لقریب وم دا اهل علم فدیک احتلاح دی جد عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما و مرسول وش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دار خانم دا رخصتی دو بعد لسالة ذكر فيني بعد روايات كدول السالة سوار لسكن ذل السرحبار سكور ذكر الله ومحققين أهل علم أغيد أوجد عبد الله بن عباس رضي الله عنه عمر ديار لسالة وذكر وفاء النبي كريم عليه الصلاة والسلام ده وفاتك وقت فيه. داده واقعة بياني ده حجة الوداع چې د دې نه سوره دی پس بیا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فاتحه من بعض اهل علم دعات یا بعض درې تیار ذکر کوي مطلب دا درې میاشتې پورې نه ویتی چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فاتحه نو دی وی وقد ناهزت الاحتلام دغه وخت کې زه بلوغ له قریب وم ورسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی بمنا الى غیر جدار رسول الله صلی الله علیه وسلم مشول په منا کې علاوه د دیوارنا مطلب دا چې مخر له الله د پیغمبر سو تر نه و د الى غیر جدار مطلب دا د الى غیر سو تر ته د دې حدیث ترجمه الباب سره مناسبت کړي انداز دی چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي زما شومم بلوغ له قریب او اماد الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مزوجو او هغه حدیث ذکر کوي چې کوم دین اسلام نه ماشوم والی کې اوریدل دی د باب متى يصح سماع الصغير سماع شوم سماع بکل صحیح کې ديار لکه د عمر له بالغ نه دی او هغه روایت نقل کوي رسو خپل شاګردان او صحابه او سماع د ماشوم څه شوی دی او الى غیر جدار چې ذکر کو مطلب دا دی چې مخله ور لسوتره نو او بعض اهل علم کوئی چې سوتره ور لمخله وا خو دا سوتره دیوار نه ود دینه علاوه بل څه دا هم د هغه اهل علم د پاره دلیل چې اغیب سوتره د سنتیت قائل دی واجب ور لنه وي د دستور راشي او دا تحقیقي کول راجح خبره ده چې سوتره د سنت عمل نه دا واجب نه دی کوم روایت کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي د سوترینه علاوه بل څه مزل کیږي یا مزل کیږي بغیر د سوترینه نو دا روایت په دې لفظ باندې شاذ دی ثابت نه نه محفوظ لفظ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو تن په تاسو کې مسکی او د ځان له مخې له سوترې خې تاسو کې مخې له تیری ګرامه نه لیږي کله ملي کیږي فقتل او بینه شیطان دی دا سره د قتال کی دا شیطان نه او کوم روایت دا صلات الا الى ستره یا قدی معنا باندې راغلی نو روایت محفوظ نه نه او په سنتیت باندې دلالت څه شي کوي دا حدیث کوي چې یصلی بمن الى جدار کچر ته واجب او لازم وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ستره له مسکله وي چې کله انسان له خطره نشته څه اندیښنه نشته د مخې له مسوکتی شي د تیری روسه امکانات نشته نو بیا یې ستره مخې له کې نه خو د مخیر دی ورنا سنت عمل دے بہتر خبره ده چې سوتره دی د ختمه کې لته دیږي او کنه کوئی سمارو تو دی نه دی بعد الصفی نو زه تیر شو او مخې د بعد صف لرا او د صف نه مراد صفی اول نه لکه رسو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په کتاب و جزاء السیف کې دا روایت ذکر کیږي وایي چې وخت د صف سره خید د اول راشي د اول صف بعد حصے لا مخې له تیر شو او دې کې دا مسلم نه چې امام ولاړ دی ځان له مخې له سوتره یې نو د صفونو منځ کې یا د صف مخې له ته دیږي د مومنی نو بلې د صفونو معنا او حرج نشته ځکه سوتره تل امام سوتره تل لمن خلفه امام ځان له سوتره یې دا د رسو قوم د پاره نه کوم منځ کې دیږي خیر دی خو امام او د سوتره په منځ کې باندې دیږي او بل دغه تیری درم بنا بر ضرورت یې اسی باندې ګرځي ابن عباس رضی الله عنه روان سفر دی صف کې کلاو دی کتل او مفاغي کې ودرېدو نو که څنګه تاسو فونو کې نیمګړتیا وي سو تراغل نو پرې موږ موږ کې د دې نتیجې کې دې شي بیا تر دا مسله په حرمینو کې راځي سفونه ډېر وي په موږ کې غیلارې کې هیڅ ځکه خلک ډېر راځي نو کله یو څه خالي شي کله نیمګړې پاتې شوی نو که رښتو تاس دې لپاره د سفونو موږ کې روان دي یعنی نیمګړتیا پوره کې په دې کې خارج نشته په دې وجه نه عرب چې کوم بوي چې جمع ولاړ یو په صف کې دا موږ کې د تیری جديد لپاره د صف کې بدل کې تازه عموم او بدلګم وایي ته نه مني کوي او زمون خلکو چې دینګړه مسله اورېدلې وي خبر نه وي صرف دغه اورېدلې چې د مسکون کې مخې ته وکړي ګر رامنې کوي الله بدر لوګري نور د مسلې نه نوي خبر چې دغه لاس وګرول او کسر امرې کول په دې ځای کې نوري جزام له سره مسکې او سترې شي د بیا سوت مخې ته تیریږي نه لري دي وای سمران تو به نه ده بعد الصفی زه د بعد الصف مخې ته تیر شوم او ارسلت الاتان ترتع او ما در اخرتی تاریخ واجدا سرینا مخدا پاوخو او دیاغان و میاغان که دی سران کولو و دخل تو فیس صف و راغلی و پدی صف که شامل شو مردن نشو و فلم ينکر ذالک علیان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مانا لئے انتار نوکر غالی دا نوید کی دا دی سناشنا کارو یا فلم ينكر علي ما بان انكار نو کړی شوی صحابه او نبی اسلام هیڅ به ما انکار نو کړی. حدیث په دی باب کې مصنف رحمت الله علیه دی په اړه ذکر کوي ابن عباس رضی الله عنه ما وی دلا ما شوم احتلام لقریب او راغم د نبی اسلام سره په صف کې ودرید مجنو دا روایت اهل علم قبول کړل دي ذکر کړل دي سره د دینه تحمل غضب ما شوم والی کې کړی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر ابو مسهر بن عبد الاعلى قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيري ابو مسهر قلت اصل صحيح مسلم کی ذکر شو تقول میں ذکر کو مقدمہ صحیح مسلم کے ابو مسهر ابو مسهر عبد الاعلى بن عبد الاعلى احاديث بقيه ليست تقيه احاديث بقيه ليست تقيه احاديث بقيه ليست نقيه فكن منها على تقيه ببقيه احاديث باق او صفانني ندلين اعرف له بقيه ابن الوليد تمرانده راغب مسهر حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي ابو الهذيل محمد بن الوليد عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي ما ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم نذكر راو في جند لملاغ مجة مجة دي لوي چه پخلق دي بواتو لي ويشرانگه او ده خلی ده پا پوكي بانده شا بانده رو لي ورسر پوكي ووه او پشای ورو غرده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده كور لراغله و ده ورو که ما شمو ندسر خوش طبیعتی کولا د ګوفی د نبی اسلام وبس کلی نو څو به په خلکه جمع کی وایړو د راوړو له به په دبا نه غوږ ورو ته کلی دی وی مالې په مخ راوړو له مالې اوسم یاد دي د خبره مدا ګوفی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد د سره خوش طبیعتی کولا او یې په برکت سفاره ورواچولی. عقلت من النبي صلی الله علیه وسلم مجة مجها فی وجهی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ذکر الا اغه خلیله چې وګ زما په دې مخ باندې راچولې وی وان ابن 50 سنین او زه په هغه وخت کې په دې کالوم من دلوین دای د بوکی نه کړیو روایت دنا شای کرا غلی من دلوین معلق یو بوکا چې غرا میزان د زمو په کور کې د کوی په غاړه باندې راغی نو بوکله کې واکړي او په ما را واچولې نو مر په دې کال عمر د محمود بن ربيع رضی الله عنه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت را نقل کړي اهل علم د ذغه تحمل په انذار کې قبول کړي مطلب دا چې ماشوم هم نه کوم مميز دي او هغه د حدیث تحمل او د ماشوم والي ادا کوي د بلوغ نه بس د سماع سیدا تحمل او دای دواړه برابر دي. باب الخروج فی طلب العلم دا باب د بیان د دې کې چې طلب د علم د فارغ سفر کې وجود د رحلات نه دی. هغه حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما په ذکر کې چې مخکې دا حدیث ذکر کو په باب ما ذکر فی ذهاب موسی فی البحر الى الخضر هو موسی علیه السلام جلیل الخضر پیغمبر دی د اول العزم نه دی د علم د حصول لپاره هم یو درې مسلې دي او دوم روغت سفر کله چې دا غیدو ونه ستړي شو او حضرت عليه الصلاه والسلام نو ورغله دي نو په دې کې فضیلت د علم ذکر کړي چې دومره د فضیلت چیز دي چې انبيیاء دا غیدو لپاره سفر کوي. جابر رضی الله عنه یو حدیث لپاره یو میاشت سفر کړی دی ورحل جابر بن عبد الله مسيره شهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد سفر کړه جابر رضی الله عنه د مدینه منورې نه شام لا ادا یوم یح په دل مغر دا حدیث امام بخاری په الادب المفرد کې موصولا ذکر کړه دا امام احمد په مسند کې موصولا ذکر کړه چې په دا ورلو لګی چې یو حدیث د عبد الله ابن انیس الانصاری رضی الله عنه سره په کې واغستو د مدینه رسول روان شو او شام له ورسېدو یوم یح مغر دی یو حدیث ته پاره وته حوال ته چورې دروازه ور لوټه کوله سوکیدار روتو اور لوی من بالباب دور لوی جابر ابن عبد الله دروازه کی سوق دی وی جابر ابن عبد الله جابر رضی الله عنه در جلیل القدر صحابی دی او مقور لنبی کریم صلی الله علیه وسلم پنځیش پیری د مغفرت دعا کړي تاسو ل ذکر شول چې د کور دا د معجزات هغه ګړ او دا غي مرکز او دا الله د پیغمبر معجزات په څرګند شي. ليله البعير باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پنځه شپې د مغفرت دعا ورلکړې. لار جلیل القدر صحابي د عبد الله بن عمرو بن حرام رضی الله عنه اوهد کې شهید شوی. نو کله چې عبد الله بن انس الانصاري رضی الله عنه له خادمو چې جابر رضی الله عنه په دروازه کې ولاړ دی نو هغه زر زر رامنډه کا او صادر ورپسې راښکې شو او دروازې او کوسي له ووتو. جابر رضی الله عنه وی راځه دن نه رانه وی دن نه زم حدیث را لوایا مالا را رسیدن چې الله د پیغمبر یو حدیث د تاسو سره د حلول اسناد د پاره دی سره چې زما او د په منځ کې واسطه ختم شي بلا واسطه د روایت اورم. نو روان ورلاغه حدیث بیان کړل او بیا بعض آثار کې راغلي چې جابر رضی الله عنه اشاره شوی ابن ابي خيرات او کړه بیا مدینه منوره لراغله. دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا چې چلنی په هغه کې د صفات موجودي. ورحل جابر وعبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهم أجمعين في حديث واحد. جابر رضي الله عنه يوم ياش مزل كلو دمدينين شام لاد عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه فسي ليو حديث تذكرك. أو بعض أهل العلم ذكر قلت لا حديث تو كلا غير سفر كونه لا حديث ده سطر على المسلمون من سطر على مسلمين ستره الله يوم القيامة كاجك مسلمان فردواك وعلا بفدمان دي فردواك. او بعد ويجد غيو حديث داد عبد الله بن انيس الانصاري رضي الله عنه امام بخاري رحمة الله عليه برشت ذكر كي في كتاب الرد على الجهمية كي كي ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن انيس جابر رضي الله عنه دا عبد الله بن انيس الانصاري رضي الله عنه رواية نقل كي جماز نبي كريم صلى الله عليه وسلم ناوري دلي جي فرماي لي يحفر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك وأنا الديان. فرز قيامة بعد لا بندقان راپور تك راجع مويكي نو آواز بوركي الله رب العالمين فداس آواز سرا كي نزدي خلق سنگ أوري نزدي خلق بهم اللري خلق بهم داسي أوري لك سنگ كي نزدي خلق أوري. دا حديث امام بخاري دي دو پار ذكر كي شي الله رب العالمين كلام كي بصوت فآواز باندې د اهل سنت والجماعت عقیده ده ته آواز نه نو څنګه بیا نږدې ولري او وي والله به وي د بادشاه من الديان زه حساب کوونکی یم. دغه حدیث ته نه اورېدلی یم. وبه قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص چې د حمص قاضي وو چې دا حمص په شام کې یو خار دی. قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي إمام أوزاعي رحمة الله عليه شهدنا عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام أهل الشام قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وفقهاء سبع عود مدينة كنين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الخزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت وأنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه. حديث مخي ذكر شيء مفصل معناه بشيء وضاحة بشيء. يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم من؟ قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. فحديث مخك ذكر شو فباب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر. مصنف رحمة الله عليه دل تدير فار ذكركم شعور موسى عليه الصلاة والسلام في أولو العزم في غنبرنه او د دریو مسلو د ذکر د فارې خضر علیه الصلاة والسلام لدوم رو بگو سفر کلی ده سمندر پا کنارا و ساحل باننی او قل غلام امور سرده یوشا ابنی اون که رسط ورل نبوت ملاو شوی علیه الصلاة والسلام باب فضل من علم و علم دا باب ده پا بیان ده فضیلت داو چاکی چه ده عالم ده پوهیگی و بل ده دین تعلیم ورکی مقصود ده امام بخاری رحمه اللہ فریتا سمت الباب سردانه چه ده تعلیم و تعلم فضیلت ذکر کی علم ده حاصل کرده او بل لیده ومهی قال حدثنا محمد بن علائی قال حدثنا حماد بن اسامہ ابو اسامہ حماد بن اسامہ الکوفیوی عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى شدي زلان هو شدي زلمه عبد الله بن قيس او النبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلويلي لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود داود عليه السلام ده خاندان تا خيسته وخلو وازوز قتال خيسته اواز مرانه اغا جليل القدر صحابيني اذا نبی کریم صلی الله علیه و سلم په زمانہ کې الهغه په جماعت او مسجد نبوی کې رسول صحابه کرام فتوی ورکول یو پاغي کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه یمن نبی نبی کریم صلی الله علیه و سلم قاضی او معلم لګنه کوئی مثلا ما بعثنی الله به من الهدى والعلم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مثال داوی چې الله را دې کې د پاغي باندې د هدایت او علمنا نو مثلا مراد صفته عجیبه ده کله مثل په قول شاعر باندې اطلاق کیږي عام قول جمی خو دې کې د مثل مراد څه شي معنا سره الصفه العجيبه فهو عجيبه صفه باندې چې الله زړه لري ګلې د هدايت او د علمنا هدايت تاسو بار بار وې دي دوه معناګانې یو قراءه الطريق چې غیر ارشاد وې او دویم د ارشاد د المطلوب چې غیر توفیق وې نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم هادیو کړو باندې معنی سره چې اراده الطريق به کولو دلالت علی الخير به کولو او هر شي ارشاد د المطلوب دین او غد الله رب العالمین کار نه انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ته صرف اراده الطريق کول شي ارشاد د المطلوب نه شي کولی ارشاد د المطلوب کار د الله نه ته چې له هدایت نه شي کولی معنا دا چې ته شو هدایت له رسول نه شي توفیق د الله کار دی مثال داوی چرا لیگل دی اللہ فاغیمان دی مالرا دی هدایت و دی علمنا کمثل الغیث الكثیری فشان دا غدیر باران دی اصاب ارزن چرا باران دمکی دور سیگی فکان منها نقیتن نوید دی زمکینا نقیتن زرخیزا فاکا و زرخیز زمکی اللہم خطابی رحمت اللہ علیہ پا معالم السنن کی وی چرا فباد نسخوکی دی نقیتن فغیمان دی راغل دی ثغیبتن اصحابان دی فتح دا بیا ورپسی غیر مقصور دے او ورپسی بانا صغیبا ویلشی اپا غرونو او کانو کی کمی کندیوی او کمی دغلی پکیوی اکلا بارانوشی پاگی کی اوگا جمع کیوی فکان منها نقیتن قبیلت الماء نفدی کی بیا غزرخیز از مکی او دا اوگا قبلی یا پکانو کی دغلی او پاگی کی اوگا جمع کیوی فانبتت الکلاء والعفب الكثیر مدارا زرغونی کی روٹو کئی گیا گانی والعفب الكثير او آخر کلعوی لکی دیش النبات رطبا ویابتا کا اجو آخوی او کشنوی تازوی نغیر کلعوی او عشب ویلکی دیش اغو خولچی اغووچی درب سرگلی مرگلی وکانت منها اجادب امسکت الماء او بعد دیز مکنا اجادبو کان جنز مک کانی جنز مکوی اجادب ویل کېږي چې الارض الصلبه دا جامد د جذب الارض التي لا تشرب لصلابتها دا غزمو کې لوي چې یو بنت کې داغه د کلکوالي د وجنا کاني جنز مکرا هم سکت الماء او براگیږي کې او به تیرې نه خسر فراگیږي کې وېد رہی فنفع الله بها الناس لا بری سر خلق له فائدہ ورکی فشربوا وسقوا وزرعوا نو خلق د دین اوبوس کې فتوب کی وزرعو فسنو خری او امام مسلم رحمت اللہ علیہ پس صحیح کسی دا حدیث ذکر کئی نو زرعو پا زیبانی لفظ زرعو دے ورعو خلق پا دے کی سارویو سرعی سران پتیو کی واصاب منها طائفتا نخرا انما هی قیعان او دا باران ارسی گی دیزمکی نیو بلہی سیلا انما هي قيعان چې غوښ ميدان وي قيعان جمع د قاع او قاع ویل کېږي چې ارض مستويه التي لا نبات فيها هغه ورځ مګر پای کې سبوتيني مراد تنا خوش میدانونه نی لا تمسك ماء ولا تمت قلعا کنه خودی اگراغیری که ابول زیور نکو چی خلق تینا فائده واقلی او ندی سفصل را درغن کو گیاغامی میاغانی مرون کو بولی فذالک مثل من فقه فی دین اللہ یا فقه فی دین اللہ ندا مثال دا رچاره چی فدین دا اللہ کی غل فقه نصیب شوا کوه ورل نصیب شوا ونفعه او الله فائده ورکذ لرا بما بعثني الله به فاصدر لقرم ذا الله بغيباني فعلم وعلم ندع علم ذكو باللم تعليم واربون ومثل من لم يرفع من ذلك رأسا او مثال دا وشارك يوم بغيبان لسسر رابور تنقو دين قرآن ورل بيان شو الله ذرا لقرم كدسر نخو زولو ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به او ني قبولك هداية دا الله وشذفر لقرم شوئم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بارانو کو زمانی حال داشته له ډیر بارانو شي کوه کبان نه ندریو حصول لازم ته تقسیم وی یو اغز مکی چې غیدا او براخ کی او داغی نفسونه غیاغان را زرغونی شوی او به ما اسانی جنز مکرا چې وبیرا نخ کی خوب وبیرا جمع کی داو بخلف کی پاغي باندې فصلونه او کروندې گئی او درم اغه یشد د زمکی که خوش میدان نه نپچی او با ایساری شوی او نیس فصل را زرغن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دری قسم ازمکا ذکر کا او دی سر اس تشبیح چو ورکل مشبابهی جوی ذکر کل یو آخر خلق دی چی فقه حاصل کا او بلداری چی پدی سر نقو دولو نو دا مشبابه و دا مشبابهی پا مند که کمیت کی خو مناسبت را نگه یو دی که دری دی بل زیدوا اهل علمو چی نا مشبابهیم دری دی مثال دا چا چی دا اللہ دین هو اور لبکی نصیب شو بل له رسولا فخله نک بل له رسولا نو دغه مثال په ټولو کې جد دوی مغه چې خپل یې تک خو بل له رسولا دا د دې په ځمن کې پروت دی او درېم هغه چې د سره هدایت قبول نکو نو دا هغه مکی مثال دی چې باران په اوري د اوبه کې تیرې شوی نی فصل را زرغون کو او نی بل له فائدہ ورکا قال ابو عبد الله امام بخاری رحمت الله علیه وی ابو عبد الله دغه کلی غزان یادای ابو عبد الله وي قال اسحاق اسحاق ابن راهويه رحمه الله عليه وي عن ابي اسامه دخل الاستاذ ابو اسامه مخكي كم سنه كي ذكر الرحمن بن اسامه يقول له ابو اسامه وكان منها طائفه قيلت الماء اغطس كل حديث كذا الفاظ ذكر غني وكان منها ويد لمكن طائفه يوهزا قيلت الماء في قبله كي يا قيلت الماء اغا ميدان شقاع يعلوه الماء امام بخاري معنا تخبرتي وكان منها طائفة قيلت الماء اويد دينا اغا ايسا قيلت الماء شغو بقبوله قاع يعلوه الماء اغا ميدان ويشي اغا غيد سر دفاس راشي شغو في دفاس ورغي بعد القيلت فزي بعد قبلت ذكر فلك ودا تصحيح ده او بعد ویچ نگا تصحیف نده تقبلت لفظ شنو ده دی معنام سیدا تقبلت معنا ده شربت الماء دی ده وبوس چلی او یاک قیلت شنو معنی داشو شقاع یعلوه الماء سادا سمیدان ده جوگو پی ده پاس ورغی و پاکی غدری دی خلق دن فیدا اخلی ده قیلت الماء ما معنیو که فقاع یعلوه الماء سرا وصففو دلتا خو ذکر د صفصف نه راغلی امام بخاری رحمت الله علیه له لفظ د صفصف د کوم ځای نه راوامستو نجول کې امام بخاری رحمت الله علیه په حدیث مخې ته ذکر کړو فقې کې لفظ د قیعان راغلی دا غي تشریح وکا نو سمدستی ذهن د امام بخاری منتقل شو قران کریم آیات له سورې توها فیذرها قاعا صفصفا قریب د دې لر میدان صفصفا او دا امام بخاری رحمت الله علیه عادت او منهج دی خاص تر په کتاب التفسیر کې چې د ادنا مناسبت د وجنم د کلماتو تشریح او تفسیر کوي نو قاع ذکر شوی او قاع تر په قران کریم کې صفصف ذکر شوی نو وایي چې صرف د قاع وضاحت او تفسیر در لنکم راشد په ټول آیات باندې کوئی شي نو د صفصف او وضاحت هم کوي او یو صفصف په آیات کې چې کوم د قاع سره صفصف راغلی دی نو المستوى من الارض المستوي من الارض دا هم والد مکنوی لري چې برابر دی او بل سره نو استدرادم امام بخاری رحمت الله علیه د صفصف هغه تفسیر مو نو وقت امام بخاری رحمت الله علیه په دې متابعت سره چې ابو عبد الله وی چې اسحاق ابن راهوی وی دی دا حدیث ما د خپل استاد نه اوریدلې د ابو اسامه حماد ابن اسامه نه لکه څنګه چې محمد ابن العلاء اوریدلې او محمد ابن العلاء دا لفظ نه ذکر کړي او دا لفظ ذکر کړي چې وکانا منها طائفه قيلت المال معناه په اعتبار دا رجع دې شی او د الفاظ کې لک تغایر راغله نو د اسحاق ابن راهوی رحمه الله عليه چې کبه جدا الفاظ دی مصنف رحمه الله عليه په متابعه سره ذکر کړي تو اثر کے مطلب باب سر مناسبت واضح و ظاہر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری کہ اللہ رب العالمین مالک موہی کبلا او باغی چا فائدہ واغستا اداغم مثال دا سی دلک باران تے اوہو کروری دو او اغز ان کی اوگر ایسارے کی ندی اوگر خلق وست کری قریبان دی پتی اوگر و اللہ پی فصلو نرازر غن کل ویفعلم و علم لعدم ذکو بلی تعلیم ورکو باب رفع العلم و ظهور الجہل اباب د بیان د دې کې چې علم به پورته شي جهل به ختاره او سرګرد شي غرض او مقصود د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په دې تقدمه په باب سره الحق علی تعلم العلم علم فتعلم او ذکر باندې تیزی ورغی ځکه وای دا علم پورته کیږي نه مگر په وفات او رفع العلماء سره فعلماء وفات شي نو دا غیب وفات باندې دا علم قبضه کیږي في علم قبضة شو مطلب دا شي دا عالم فضيلت دا فضيلت دا من دا غط وفات بعلمه لقبض كينو وقال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن القرشي المدني ويش دا معروف دي فربيعة الرأي سرا او دا دا معلق امام بخاري في تاريخ كبير تموصولا ذكر كلاي ربيعة الرأي رحمة الله عليه وإلا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه مناسبة ولا يقنلي يوتن لا إذا سرس علمني إذا يقبل ذان زايكي ذكا ذقب زايكي ذو بان إذا علم زايكي نغير إذا علم زايكي ذو لنا وركي معنى ومقصد ذلك إذا خلق لفايدة وركي أو نور خلق لذي إذا علم مخي وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه فقيامتك وعلامات كذلك ان يرفع العلم ذات اذا علم بكور تتريشي علماء وفاتيه فمرض علماء وصر لا علم توفشي رسول مصنف رحمة الله عليه ذا هذه ذكر في باقي كذاري إذا علم الله بورتقي فقبض أو أفات علماء سرا ويثبت الجهل أو ثابت بكري خدش جهل فبعض نسخو كراغل كإمام مسلم رحمة الله عليه ذا غير فبعض نسخو كلي ويبث الجهل جهل بخورشي جهل بعامشي وتشرب الخمر أو شراب نوشب عامشي مراد شرب الخمر نداري چه كثرت و انتشار داغي براشي و يظهر الزنا زنا بعامشي ندا هنا هنا جعام شدا بقيامت فعلاماتك اغرف علاماتي فخذيلت علم فليس رداتي ذكر كش حديث كامل رواق لدا علم بورتكي فقبض العلماء سرا ندا عالم قبض كين لدا علم قبض كين لني او علم جي قبض شون خد جهالة رازي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي أنس رضي الله عنه قام هذا الحديث بيان تأصل ذات الحديث كحديث ببيانك يوتم تأصل كفزمانا لا حديث بزمانا رفت تأصل كفنا بيانا ذكو إذا أنس رضي الله عنه قبل أوالي كويلو فاخري عمركي أو يا دخل علم ومعرفة يا دخل علم دشان مطابق كي دخل معرفة مطابق يرى حديث ما لم معلوم لمن سب بين بياني زمان رسل بسب بيانك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من نشرات الساعة أن يقل العلم وقيامتك علاماتك إذا يلك علم وتمشي ويظهر الجهل أو جهل بعامشي سوى مشي ويظهر الزنا زنا بعامشي وتكثر النساء او زنانه بدلی شي ويقل الرجال سليم تمشي حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ترديد لقنوس زنانو دفار بيو نگران شي يو بداغي نگران وي چه دي حفاظت بطي لدي اهل علم دو مقصدون ذكر قلي يو مقصد دا جهالت بعام شي ترديد يو كتب قنوس قنوس قلي قلي تخبر نكاك سادي تا جهالت تجي قنوس قلي دا نكال عام دراغون دي لکه دا د بعض مترفین و باچهان و سرکش خلقو کار ده او بیمه معنا دادا چه زنانه بڑه دیشی یکو دا بسیواشی سری دا وجده شی زنانه بپاتی کی گی تردیش دا پندوس و زنانه و پسر بانده بیو سره شی اغبا دا دای نگرامی کئی دا دای قبال بکئی دا دای خیال بساتی احادا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.